تو سفردا کردی رفتش پر زد دیدی پر زد و رفتش دیدی بس گریه نکن دیگه رفت صداش نکن از تو خواب پنجره بی خودی نگاش نکن دیگه هم رنگ تو نیست دیگه دل تنگ تو نیست میدونه یه ذره اش تو دلت سنگ تو نیست دیدی امروز و فردا کردی رفتش هر زب دیدی پرزد و رفتش دیدی امروز و فردا کردی رفتش هر غزل بخونن اینقدر این پا و اون پا اومدی از تو بریدش دیدی کبوتر عشق تو از قفس پریدش دیدی امروز و فردا کردی رفتش پر زد دیدی پر زد و رفتش دیدی امروز و فردا کردی رفتش پر زد دیدی پر زد و رفتش بسه گریه نکن دیگه رفت صداش نکن از تو خواب پنجره بی خودی نگاش نکن دیگه هم رنگ تو نیست دیگه دل تنگ تو نیست میدونه یه ذره اش تو دلت سنگ تو نیست دیدی امروز و فردا کردی رفتش پر زد دیدی پر زد و رفتش دیدی امروز و فردا کردی رفتش پر زد دیدی پر زد و رفتش اینو بهت میگفتش بهت میگفت میرم جای که قدرمو بدونن واسه رنگ نگاهم تا سحر غزل بخونن اینقدر این پا و اون پا اومدی از تو بریدش دیدی کبوتر عشق تو از قفس پریدش دیدی امروز و فردا کردی رفتش